اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وكان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم حقدار کو اس کا حق ادا کرو، صاحب امانت کو اس کی امانت واپس کرو، اور جب تم لوگوں کے بھی فیصلے کرو تو نہایت عدل کے ساتھ کرو. امانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ جیو. امانت کے مقابلے میں خیانت آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم. نہ اللہ اس کے رسول کی خیانت کرو نہ اپنی امانتوں کی خیانت کرو. تو ان دونوں آیات میں رب ذوالجلال والاکرام نے امانت ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور خیانت سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے. امانت ایمان سے ہے. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بے ایمان امانت دار ہو گئے ہیں اور ایمان والوں نے امانت کو چھوڑ دیا ہے. الا ماشاءاللہ. آپ کسی بھی، جیسے جاپان ہے، کوریا ہے، کافر ہے، کوئی چیز خرید لیں ان کی، جو اوپر لکھا ہوگا وہی اس کے اندر ہوگا. وہ حالانکہ کافر ہے، ان میں ایمان نہیں، مگر امانت موجود ہے. جبکہ کسی مسلمان ملک کی چیز بنی ہوئی دے دیں، الا ماشاء اللہ، تو بہت شک رہتا ہے کہ اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ اس کے اندر ہے یا نہیں. تو امانت کی ادائیگی حکمرانوں سے لے کر عوام تک، علماء سے لے کر عوام تک، سب کو کرنی چاہیے. اور ہمیں نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں جس طریقے سے حکمران، اسی طریقے سے عوام اور اسی طریقے سے علماء بھی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. الا ماشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بدعت تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کے گھوڑے کے کچاوے کس رہا تھا، ایک تیر نہ جانے کدھر سے آیا. جہاد ہے، خیبر کا موقع ہے، اس کو لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. لوگوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے جو چادر غنیمت سے، غنیمت کے مال سے چادر اٹھائی تھی، اس کو ذمہ دار بنایا گیا تھا، اس نے خیانت کی تھی، وہ آگ بن کر اس پر لپٹی ہوئی ہے. صحابی ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، نمازی ہے، غازی ہے، مجاہد ہے، مارکے میں جان دی ہے، شہادت پانی چاہیے تھی، لیکن کہا کہ جو خیانت کری ہے اس کی وجہ سے وہ چادر اس پر آگ بن کر لپٹی ہوئی ہے. بہت مشکل معاملہ ہے، اور ہمیں اس بات کا دھوکہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ سب لوٹ رہے ہیں تو کیا ہوا، جب سب لوٹ رہے ہو تو پھر جائز ہو جاتا ہے. ہمیں اس بات کا دھوکہ ہو جاتا ہے، ہمیں اس بات کا دھوکہ ہو جاتا ہے کہ جو چیز عام ہو جائے، جو بدمعاشی، جو گناہ، جو کرپشن، جو خیانتیں عام ہو جائیں وہ پھر جائز ہو جاتی ہیں. اور ہمیں اس بات کا بھی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نیکی اور برائی کا معیار نسبتاً لگا رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں 3 نمازیں چھوڑتا ہوں، 2 پڑھتا ہوں تو کیا ہوا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 کی 5 چھوڑتے ہیں، ان کی نسبت سے میں نیک ہوا. نسبتیں نہیں چلتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول علیہ السلام والسلام نے پہلے دن سے جس نیکی کو نیکی کہا وہی آج نیکی ہے، وہی قیامت تک نیکی ہوگی، اور جس کو انہوں نے گناہ قرار دیا وہی آج گناہ ہے، وہی قیامت تک گناہ رہے گا. لوگ سارے ادھر سے ادھر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، اگر پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے کان والا افجر کل برجل واحد، وہ ابلیس جتنے گناہ ہو جائیں، گناہ گار ہو جائیں، ما ناقص ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا. بے پرواہ ذات ہے، غنی ذات ہے، سب کو چولہے میں ڈال دے گی، نئی کائنات بسا دے گی. فرمایا الناس، اگر چاہے تو لوگوں تم سب کو ایک دم ختم کر دے، وَيَأْتِي آخَرِينَ، اگلے لمحے میں نئی کائنات بسا دے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، میں اس کو کچھ کر سکتا ہے. لوگوں کا نیکی کرنا یہ لوگوں کے فائدے کی چیز ہے، اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، اور لوگوں کا گناہ گار ہو جانا اس کا نقصان رب العزت کو کوئی نہیں ہے، نہ اس کی شان میں کوئی فرق آتا ہے. اللہ اکبر، آسمان پر ایک بارش بھی خالی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تحلیل میں، کوئی تکبیر میں رب العزت کی عبادت کر رہا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس لیے بھائیو، بہت مشکل معاملہ ہے. چلتا ہے، گاڑی چلتی جا رہی ہے، گلا کھینچ رہا ہے، اب اس کے ساتھ یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کو ظاہر سی بات ہے وہ بےچارے کانٹے لگاتے ہیں کہ کوئی نہ کھینچے. اب ایک ایک دو دو گنے کھینچنے والی کھینچتے تو ختم ہوئی. اب تو وہ جو مل والے ہیں، شوگر مل والے، وہ ان کا جوس نکال رہے ہیں، کسانوں کا جوس نکال رہے ہیں. گنا پڑا ہوا کوئی لینے والا نہیں، اس لیے کہ ہم نہیں لیں گے تو کہاں جاؤ گے؟ جو ریٹ طے ہوا اس سے بھی تھوڑا لے رہے ہیں، اور وہ بھی نہیں لے رہے، گنا ویسے کچھ ہو رہا ہے. یہ سب خیانتیں ہیں، یہ سب حکمرانوں کی اکثر ملنے ہیں، یا ان کے آشیرواد والوں کو ملنے ہیں، یہاں بھی سندھ میں بھی. اور جب کسان کا جوس نکالو گے تو پھر اس کا نتیجہ قحط سالی کی شکل میں آیا کرتا ہے. لوگ یہ کام چھوڑ دیں گے، پھر ہر چیز باہر سے آئے گی، پھر اس پر کمیشنیں کھائی جائیں گی. اصل پلان یہ ہے، اللہ ہمیں معفو کرے. ادھر سے پانی نہیں آ رہا، پانی چوری ہو گیا، پاکستان کا پانی ہندوستان کھا گیا، وہ بھی حکمرانوں کی خیانتوں کی وجہ سے. جو نگران بنائے تھے، جو پہرے دار بنائے تھے پانی پر، وہ چوروں کے ساتھ مل گئے. وہ جماعت علی شاہ ظالم، وہ ادھر سے پیسے لیتا رہا کروڑوں کی مد میں، اور کہتا رہا نہیں کوئی ڈیم نہیں بن رہا، کچھ نہیں بن رہا. جب اس کی اپیل کرنے کا، اس کا کیس کرنے کا وقت ختم ہوا تو پھر جناب آپ تم ورلڈ بینک میں کیس کر دو، اس کا کیا ہوگا؟ اس کو اس قدر کمزور کیا گیا کہ وہ اس کو سارے ڈیم بنانے کا موقع دیا گیا. پانی جا چکا، پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، سڑکیں پختہ، پانی نیچے نہیں جاتا، کالونیاں بن رہی ہیں، پانی زمین پر نہیں جاتا، اور نہروں کو پختہ کیا جا رہا ہے تاکہ پورا آ سکے پانی، اور جہاں جہاں سے نہریں پختہ ہو رہی ہیں وہاں کے علاقوں کا پینے والا پانی میٹھا نہیں رہ رہا، گرم ہو، نمکین ہو رہا ہے. کوئی ایک خیانت، خیانتیں ہی خیانتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور ساتھی تھا، کرکرا اس کو کہتے تھے، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس نے خیانت کی تھی اللہ کے مال سے، اور یہ بھی اس خیانت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس کو میں نے تمہیں دال بنایا تھا اس کو جو جو کچھ تمہوں سے ملا ہے سب واپس کرو، حتیٰ کہ دھاگا اور سوئی ملی ہے وہ بھی واپس کرو. دھاگا اور سوئی بھی ملی ہے وہ بھی واپس کرو. ایک شخص آیا، صحیح بخاری میں روایت ہے، وہ بوٹ کے تسمے لے کر آیا جی، یہ میں نے اٹھا لیے تھے مال سے، میں نے سوچا کہ یہ کون سی مہنگی چیز ہے، بالکل سستی سی چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو تسمے آگ کے ہیں جو تمہیں واپس کیے. شراک اور شراکان ابن اللہ، یہ آگ کے تسمے آپ نے واپس کر کیے ہیں، اگر اپنے پاس رکھ لیتا تو اتنے لیے آگ تھی. اللہ اکبر. اور فرمایا جس جس کو میں نے ذمہ دار بنایا ہے وہ ہر ہر چیز واپس کرے. ایک شخص آ کر کہتا ہے جی آپ نے مجھے یہ ذمہ دار بنایا تھا، میں اپنی ذمہ داری واپس کر رہا ہوں، اتنی پابندی مجھ سے نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ سوئی دھاگا بھی واپس کرو. فرمایا میں اب بھی کہتا ہوں سوئی دھاگا بھی واپس کرو، تیرے سے نہیں ہوتی واپس کر دو، لیکن میرا ذمہ دار وہ بنے گا جو اس امانت کا حامل ہو کہ سوئی دھاگا بھی واپس کرو. ایسی تربیت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسر و کسرا کے خزانے، سونے کی زمین، ہیروں کے پھول، اور وہ بڑے بڑے سونے کے کیلوں کے ساتھ ٹکڑے جوڑے جاتے تھے، اسی طرح صحابہ کرام وہ پھیر کر لے آئے مدینے کی گلیوں میں، اور ایک سونے کا کیل بھی اس میں کم نہیں تھا. اللہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جو بھی ان کے پاس امانت رکھتا کہتے یہ تیری امانت نہیں قرض ہے. امانت اور قرض میں یہ فرق ہوتا ہے کہ امانت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے نوٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتے، اس کے نوٹوں کی تھیلی بھی تبدیل نہیں کر سکتے، وہ جیسے ہے ویسے رہے تو امانت ہے. اگر کوئی آیا کہ مجھے چینج دے دو، آپ نے کسی کے پیسے نکالے اس میں سے چینج دے دیا، تو اب یہ امانت نہیں رہی، اب یہ قرض بن گیا ہے. امانت آپ نے رکھی، امانت کے ساتھ اپنے ذاتی پیسے بھی رکھے، دونوں کی حفاظت کی، اللہ محفوظ رکھے، کوئی چور آیا، کوئی ڈکیٹ آیا، ضائع ہو گئے تو آپ پر کلیم نہیں ہے. جس کی امانت ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیسے تجھے میں نے دیے تھے واپس کرو. آپ کہہ سکتے ہو کہ ابھی میرے بھی ضائع ہو گئے، تیرے بھی ضائع ہو گئے ہیں. وہ کلیم نہیں کر سکتا، مطالبہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر قرض ہوگا تو آپ سے اگر ضائع ہو بھی گئے ہیں تو وہ مطالبہ کر سکتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں تیری امانت نہیں قرض ہے. امانت نہیں قرض ہے تاکہ میں اگر اس کو استعمال کر بھی لوں تو مجھے گناہ نہ ہو، اور اس کا مطالبہ بھی ہو، مجھ سے ضائع بھی ہو جائے تو مطالبہ کر سکے. تو جب جنگ جبل میں تھے، کہنے لگے عبداللہ بن زبیر کو، بیٹے آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں مظلوم ہو کر قتل کر دیا جاؤں گا، مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں بچوں گا نہیں، بیٹے میرا قرض ادا کر دینا، اور اگر قرض کے سارے میری مالیت کے مکان جتنے بھی ہیں بیچ بیچ کر اگر قرض پورا نہ ہو تو میرے مولا سے مدد لینا، میرے رب سے مدد لینا. کہتے میں نے ان کے واقعات اسی دن ان کی شہادت ہوئی، ان کی زمینیں بیچ باز کر قرض ادا کرنا شروع کیا، جہاں مشکل آتی اللہ تعالی سے مدد مانگتا، 22 لاکھ درہم ان کا قرضہ تھا اور جائیداد اس سے بھی زیادہ تھی. وہ لوگوں کی امانتوں کو قرض بنا دیا تھا تاکہ ضائع نہ ہو جائے. جب سارا قرض ادا کر دیا گیا, صحیح بخاری کا واقعہ یہ بھی, تو باقی وارث کہنے لگے اب پیسے بچ گئے ہیں, اب ہمارے بیچ میں تقسیم کریں. تو کہنے لگے نہیں, 4 سال حج کے موسم پر میں اعلان کروں گا کہ جس جس کا میرے باپ پر قرضہ ہے مجھے ملے. 4 سال تک اعلان کرنے کے باوجود جو نہیں آئے گا پھر میں ان کا مال تقسیم کروں گا تاکہ میرے والد صاحب پر کسی قسم کا قرض نہ رہ جائے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے سے پہلے پوچھتے کہ اس صاحب پر میت پر کوئی قرض تو نہیں؟ کہتے جی قرض ہے. تو فرماتے کیا اس نے اتنا مال چھوڑا کہ اپنا قرض ادا کر سکے؟ کہتے جی چھوڑا, تو پھر آپ جنازہ پڑھا دیتے. اگر وہ کہتے اتنا مال اس کا نہیں ہے تو فرماتے تم جنازہ پڑھ لو, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں. ایک جنازہ آیا, 2 دینار اس پر قرض تھا, دینار 4.5 گرام ہوتا ہے, تو 2 دینار ہو گئے تقریباً 9 گرام, قریب قریب 40,000 روپے کا ہو جائے گا 9 گرام. حضرت قتادہ کہتے ہیں میں وہ قرض ادا کر دوں گا, آپ اس کا جنازہ نہ روکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا, اگلے دن قتادہ رضی اللہ عنہ کو پکڑا, فرمایا میں نے اس کی سفارش کر دی ہے اور اس کو روک دیا گیا ہے. آپ نے قرض کیوں نہیں ادا کیا؟ گئے جا کر کے جلدی جلدی قرض ادا کیا, واپس آ کر کے چلا دی, فرمایا الان برت علیہ جلدہ, قتادہ اب تو نے اس کی چمڑی کو ٹھنڈا کیا ہے. ایک شخص آیا, کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس مارکے میں میں جاؤں اور آگے بڑھتا چلا جاؤں اور پیٹھ نہ دکھاؤں اور دشمن سے لڑتا لڑتا کام آ جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا تو جنت میں جائے گا. وہ کیا ابھی پہنچا نہیں تھا, ابھی مجلس میں ہی تھا, دوبارہ بلایا, فرمایا صاحب کو بلاؤ. بلا کر کے کہا میں کیا کہا تھا؟ کہا جی میں نے کہا تھا اگر میں اس مارکے میں جاؤں لڑتا لڑتا اور آگے بڑھتا بڑھتا شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا تو جنت میں جائے گا, تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر قرض معاف نہیں ہوگا. ابھی ابھی جبریل نے آ کر کے مجھے بات بتائی. لوگوں کے پیسے, لوگوں کی امانتیں بہت بڑی بات ہے. ہم بلا وجہ ہی مقروض ہونے کو پسند کرتے ہیں, ایسے ہی بلا وجہ بینکوں والے باولے کتوں کی طرح سونگتے پھرتے ہیں, کون ان سے ڈیبٹ کارڈ لے گا, کون ان سے کریڈٹ کارڈ لے گا, کون ان سے قرض لے گا. صحراؤں میں پہنچ جاتے ہیں, پہاڑوں میں چڑھ جاتے ہیں, ہم سے قرضہ لے لو, ہم سے قرضہ لے لو. ایک مکان بنا ہوا ہے, اس مکان کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس کی رینوویشن کے لیے 6 کروڑ تک کا قرضہ نہیں دے رہا. تم سب ہمارے مقروض ہو جاؤ. او بھائیو, قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے, کسی کو مجبوراً لینا پڑ جائے وہ الگ بات ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ کی بساط سائیکل کی ہے تو آپ موٹر سائیکل مت لو. آپ کی موٹر سائیکل کی بساط ہے تو آپ کار مت لو. اپنی چادر کے بقدر پاؤں پھیلاؤ, جتنا جہاں اللہ آپ کو رکھنا چاہتا ہے وہاں رہو, اللہ کے اس رکھنے پر خوش ہو جاؤ. فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط, جو اللہ کی تقدیر پر خوش ہو جاتا ہے اللہ اس پر خوش ہو جاتا ہے, اور جو اس پہ ناراض ہوتا ہے اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے. چلتے میں خامخواہ مقروض بن کر کے دنیا سے جانا, اور بعض لوگ تو قرضہ لیتے وقت نیت کرتے ہیں کہ میں نے دینے نہیں, کون دے گا, کوئی بھی نہیں دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرض لیا ادا اس کا ارادہ پکا تھا کہ میں ادا کروں گا, اللہ تعالیٰ اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے. اور جس نے پہلے نیت ہی کھوٹ ہو, جس کی پہلے نیت ہی کھوٹ ہو کہ میں نے دینا نہیں ہے, پھر اس کے گلے میں ہے. تو اس لیے عزیز بھائیوں, لوگوں کے پیسے حرام طریقے سے کھانا قطعی طور پر جائز نہیں. حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور کتابوں میں ہے, فرمایا الا ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. فرمایا خبردار, تمہاری جانیں, تمہارے مال اور تمہاری عزتیں دوسروں پر حرام ہیں. نہ آپ کسی کی بے عزتی کر سکتے ہو, نہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیل سکتے ہو, نہ کسی کا مال ضائع کر سکتے ہو, نہ کسی کو تکلیف دینا یا اس کا خون بہا سکتے ہو. یہ سب چیزیں تم پر حرام ہیں. جس طرح مکہ حرمت والا ہے, جس طرح عید الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے, اور جس طرح یہ کعبۃ اللہ حرمت والا ہے, کسی کے مال سے کھیلنے کی آپ کو اجازت نہیں. اور جو جتنا قدر کھیلے گا وہ بہت چالاک بنتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا اور میں نے یہ کر لیا, وہ دے کر جان چھوٹے گی, دینا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کو میں نے ذمہ دار بنایا اس کو جو کچھ ملا وہ واپس کر دے. میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں, میں تمہیں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں, اس دن سے پہلے کہ قیامت والے دن بکری چرائی تھی تو بکری میں نے کر کے آئے گی, اور اس کو لٹا کر کے اس کے اوپر سے ساری بکریاں گزرے گی. اگر گائے چرائی تھی تو گائے اس کے اوپر سے گزرے گی اور اس کو اپنے سین مارے گی, اور اگر اونٹ چرایا تھا تو اونٹ اس کے اوپر سے گزرے گا اور اس کو سین مارے گا اور شور کرے گا, اور پھر یہ کہے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کرو, میں کوئی مدد نہیں. فرمایا رب جلال الاکرام نے, یوم یقلع علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قیامت والے دن وہ لوہا, وہ چاندی, وہ سونا جو کسی کا چرایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا یا اس کی زکات نہیں دی تھی, وہ سارا جہنم میں گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے. تو عزیز بھائیو, باریکی کے ساتھ امانتیں ادا کرنا اور خیانتوں سے بچنا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر امانتیں ادا نہ کی, خیانتوں کے مرتکب ہوئے, تو یاد رکھو چوتھا حصہ ایمان جاتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اربع من كن فيه كان منافقا خالصا وان صام وصلى وزعم انه مؤمن. چار چیزیں جس میں ہو وہ پکا منافق ہے, اگرچہ نمازیں پڑھے, روزے رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے. چار چیزیں ہیں تو پورا منافق ہے, ایک چیز ہے تو چوتھا حصہ منافق ہے, دو ہے تو آدھا منافق ہے, تین ہے تو تین حصے منافق ہے, چار ہے تو مکمل منافق ہے. ان میں فرمایا خیانت کرنا, بد عہدی کرنا, جھوٹ بولنا اور گالیاں بکنا, یہ چار چیزیں بیان فرمائے. چار چیزیں جس میں ہم پورا منافق ہے, تو امانتوں میں خیانت یہ ایک چیز ہے جس میں یہ پائی گئی, وہ چوتھا حصہ منافق ہے. اور بھائیو, نفاق ایمان کی نفی کرنا. کوئی نیکی اس بندے کی قبول نہیں ہوتی جو نفاق میں ہو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. فرمایا قیامت والے دن کوئی لوگ جہنم کے کنارے پہ ہوں گے, کوئی اوپر ہوں گے, کلما ارادوا یخرجوا منها اعیدوا فیها, باہر نکلنے کی کوشش کریں گے پھر واپس کر دیا جائے گا, لیکن کچھ لوگ پیندے میں ہوں گے اور وہ منافقین ہیں جو پیندے میں ہوں گے, اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ بھائیوں, امانتوں کا معاملہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور جو ادا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کروا دیتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وعدہ ہے اللہ کا, اپنے حبیب کی زبان سے وعدہ ہے اللہ اس کی ادائیگی کروا دیتا ہے. صحیح بخاری میں واقعہ ہے, ایک شخص بنی اسرائیل کا دوسرے سے کہتا ہے مجھے 1000 دینار دو. 1000 دینار کروڑوں میں مالیت بنتی ہے, قرض دے دو. کہتا ہے کوئی گواہ لے کر آ, کہتا ہے میرا گواہ اللہ ہے. کہتا ہے کوئی ضامن دے مجھے, کہتا ہے میرا ضامن بھی اللہ ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, مجھے اللہ کی گواہی بھی قبول ہے, اللہ تعالیٰ کی ضمانت بھی قبول ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے واقعہ بیان کیا, 1000 دینار دے دیا, دونوں کے بیچ میں ایک دریا تھا, وقت مقررہ آ گئی, پیسے واپس دینے کے لیے چلا گیا, دریا پر کوئی کشتی نظر نہیں آئی جو اس کو آگے لے کر جائے. سارا دن انتظار کرتا کرتا سوچا کہ جب میرا ضامن اللہ ہے تو پھر میں اس کو کیوں نہ لہروں کے حوالے کر دوں. ایک لکڑی کو کھودا, اس میں 1000 دینار رکھا, کروڑوں کی مالیت, اور اس میں ایک رکا رکھ دیا کہ یہ میں فلاں فلاں کا کرتا فلاں کے لیے ہے, اور اس کو لہروں کے حوالے کر دیا. ادھر سے دوسرے کنارے پر وہ شخص بھی آیا ہے, انتظار کر رہا ہے کہ آج بھائی کا وعدہ ہے, اللہ اس کا کفیل ہے, اللہ اس کا ضامن ہے, اللہ اس کا گواہ ہے, وہ خیانت نہیں کر سکتا. سارا دن شام تک انتظار کیا, وہ شخص نہیں آیا, تو کہا یہ لکڑی بہ کر آ رہی ہے, چلو جلانے کے کام آئے گی. لے گیا, جا کر دیکھا تو رکا بھی مل گیا پیسے بھی. پھر اس شخص نے دوبارہ 1000 دینار جمع کیا, دوبارہ لے کر آیا, پھر کشتی پر بیٹھ کر اس کے گھر گیا. جا کر کہتا ہے جس دن آپ کا وعدہ تھا اس دن میں دینے کے لیے تو آیا تھا, مگر مجھے کشتی نہیں ملی, میں آپ کی امانت لے کر آیا ہوں. وہ کہتا ہے کہ تم نے پہلے پیسے بھیجے نہیں تھے؟ بھیجے تھے تو کہا مجھے مل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ برکات عطا فرماتا ہے. اب وہ خائن ہوتا تو کہتا پھر دے دیتا ہوں, اس نے بھی خیانت نہیں کی, اس نے بھی خیانت نہیں کی, برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں. آج بینک کے خلاف, سود کے خلاف بہت باتیں ہم کرتے ہیں, یہ جوا ہے, یہ سود ہے, یہ بدکاری سے بدتر ہے, یہ اللہ سے جنگ ہے, باتیں سب درست ہیں, لیکن اس میں, اس کے متبادل نظام میں, اس کو ختم کرنے میں ہم خود رکاوٹ ہیں. لوگوں کو سود پر اعتماد ہے کہ یہاں جتنے دیے اتنے مل جائیں گے, اور اپنے بھائی پر اعتماد نہیں, اس کو دیے بھی کھا جائے گا. اگر یہی امانت کی ادائیگی یہ ہمارے اندر ہو, ہم امین ہوں, لوگ ہم پر اعتماد کریں, ایک دوسرے کو پیسہ دے کر کاروبار کو بڑھایا جائے, بینک کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جب لوگ آپس میں کاروبار کرنے لگ جائیں گے, بینک گھڑام سے نیچے آ جائیں گے, اس لیے کہ جب ان میں پیسہ نہیں جائے گا تو وہ تو اپنے خرچے نہیں اٹھا سکتے, اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود. جو کسی کو پیسے دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ واپس نہیں آئیں گے, اعتماد نہیں ہے, اور بات بھی کافی حد تک درست ہوتی ہے. اللہ المستعان. جاپان کے بارے میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کو 2:30 بجے کا کسی نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کا قرض واپس کروں گا, تو 3 بجے آپ کسی اور سے وعدہ کر سکتے ہو, آپ کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی, جبکہ وہ کافر ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے. لالچ, تمع, حرص, ہوس, یہ سب قاتل ہیں، ایمان کے بھی قاتل ہیں، انسانیت کے بھی قاتل ہیں. جو حلال طریقے سے ملے اس کو حاصل کر لو، حرام طریقے سے کسی کا مال حرام نہیں کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُلقی فی روحی، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ نے القا کیا، ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اتنا رزق نہ حاصل کر لے جتنا لکھوا کر لائے. فآج میرے فی قلب، رزق حاصل کرنے کا طریقہ اچھا رکھو، حلال کا طریقہ رکھو، تمہیں اتنا مل جائے گا جتنا تم لکھوا کر لائے. ایک ڈاکو ڈکیٹی کر کے جیب میں لاکھ روپیہ ڈال لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ڈکیٹی نہ کرتا تو لاکھ روپیہ نہیں آتا. غلط بات ہے. آج کی ڈیٹ میں اگر تیری جیب میں لاکھ روپیہ لکھا تھا تو وہ آنا ہی تھا، مگر تو نے غلط راستہ اختیار کر کے جرم کیا ہے. اللہ کو اور وسیلہ بنا دے. اگر اللہ پر ایمان ہے، اگر تقدیر پر ایمان ہے، اللہ کے لکھے پر ایمان ہے، تو پھر بہت مسائل حل ہو جاتے ہیں. اللہ المستعان. تو میرے عزیز بھائیوں، خیانتیں ظلم ہیں، اور یہ ظلم کا بدلہ قیامت والے دن دینا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ من المفلس، کنگلا کون ہے، غریب کون ہے، مفلس کون ہے. ساتھی کہنے لگے من لا درہم لہ ولا دینار، نہ اس کے پاس پائی ہو نہ پیسہ ہو نہ درہم ہو نہ دینار ہو. فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے، من یاتی یوم القیامہ بحسناتہ، جو قیامت والے دن بہت زیادہ نیکیاں جمع کر کے آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ بنا ہوا ہے، حج کیے ہوئے ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں، بہت کچھ کیا ہوا ہے، اللہ اللہ بہت کرتا ہے، لیکن قریب ہے کہ اس کی جنت کا فیصلہ ہو جائے. کچھ لوگ آ رہے ہیں، تم کون ہو؟ کہا جی اس سے ہم نے اپنا حق لینا ہے. یا تھی وقد قذف ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مجھ پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی، چوری کی تہمت لگائی تھی. اللہ اکبر. یا اللہ، میں اپنے معاشرے میں بے عزت ہو گیا تھا، میرا دنیا میں رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اتنی بڑی تہمت اس نے لگا دی تھی. اللہ اکبر. ہم چلتے میں تہمت لگا دیتے. ماں بہن کی گالی تہمت ہوتی ہے. ماں کی گالی بہن کی گالی کا معنی کیا ہے؟ کہ تو ماں کے ساتھ بدکار ہے، اور کیا اس کا معنی؟ یہ تہمت ہے، اور اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، ایک ایک گالی پر 80 کوڑے لگنے چاہیے. ہم ہنستے ہنستے بھی گالیاں دے دیتے ہیں، غصے میں بھی گالیاں دے دیتے ہیں. اپنے بیٹے کو ماں کی گالیاں دے دیتے. کہا اس نے مجھے تہمت لگائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تہمت کو ایک پرڑے میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کو دوسرے پرڑے میں توڑ کر دے دیا جائے گا. تیرا کیا مسئلہ ہے؟ سفر کا دم ہارا، اس نے مجھے مارا تھا، میرا خون بہایا تھا، اس کو توڑ کر دے دیا جائے گا. دارا بہارا، اس نے مجھے مارا تھا، اس کو توڑ کر دے دیا جائے گا. اکالا مال ہارا، میرا مال ہڑپ کیا تھا، اس کو توڑ کر دے دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا، اور لینے والے ابھی تک باقی ہوں گے. پھر دنیا کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ بس آپ اس کے پاس رہا ہی کچھ نہیں تو جاؤ چھٹی کرو، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ فرمایا ایک اور شخص آیا، اس کا بھی اس نے مال کھایا ہے، اس کی خیانت کو پردے میں رکھا جائے گا، اور مظلوم کے گناہوں کو دوسرے پرڑے میں رکھا جائے گا، اور جتنا قدر اس پہ ظلم ہوا تھا اتنے اس کے گناہ ظالم کے سر پہ ڈال دیے. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نیکیوں کا پہاڑ، گناہوں کا پہاڑ بن چکا ہوگا، اور اس کا فیصلہ جہنم کا کر دیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو عزیز بھائیوں، وہ دن آنے سے پہلے کہ جب سین والی بکری سے بغیر سین والی کا بدلہ لیا جائے گا، وإذا الوحوش حشرت، جب وحشیوں کو بھی جمع کیا جائے گا، ان کے بھی فیصلے ہوں گے. فرمایا جس سینگ والی نے سینگ مارا ہوگا دوسری کو، اس کو اتنی بار سینگ مارنے کے لیے کہا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا. 50,000 سال کا دن ہے، ہر ایک سے بدلہ لیا جائے گا. خفیہ قسم کی خیانتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا، ظاہر قسم کی خیانتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا. قبل اس کے کہ وہ دن آئے، آج ہمیں اپنے تمام مالی حسابات، اس کا آج حساب کر لینا چاہیے، قبل اس کے کہ اللہ ہمارا حساب ہے. لوگوں سے معافی تلافی، اپنے معاملات سیدھے کر لینے چاہیے، قبل اس کے رب الجلال دونوں کو کٹہری میں کھڑا کرے. جو شخص دنیا والوں سے اپنے معاملات صاف کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے اس کی پیشی معاف ہو جائے، جانے کی ضرورت نہیں رہے، معاملے صاف ہو چکے ہیں. اور اگر معاملات صاف نہ ہوئے تو پھر وہاں ہوں گے اور ساری کائنات دیکھیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، ایک مال وغیرہ کی خیانتیں ہوتی ہیں، یہ بہت چھوٹی خیانتیں ہیں. ایک خیانت ہے جو مانوی قسم کی خیانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ کسی سے بات کر رہے تھے، آپ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، اپنی بات جاری رکھی. ساتھی کہنے لگے کہ اس نے غلط کیا ہے، بیچ میں اپنی بات کر دی، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال سنا نہیں. آپ نے پہلی بات مکمل فرمائی، اس کے بعد فرمایا وہ سوال کرنے والا کدھر ہے، لاؤ اس کو. فرمایا کہ اذا غیرت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں پھر اس کا انتظار کرو قیامت کا. کہتا جی میں سمجھا نہیں، امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نا اہل لوگوں کی حکومتیں بن جائیں پھر قیامت کا انتظار کرو. نا اہل لوگوں کی حکومتیں بن جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. یہ بہت بڑی امانت میں خیانت ہے کہ چوروں کو پولیس والا بنا دیا جائے، ڈکیٹوں اور کرپشن کرنے والوں کو امیر بنا دیا جائے. یہ بہت بڑی خیانت ہے. فرمایا جب نا اہل لوگ حکومت میں آ جائیں تو پھر اس وقت قیامت کا انتظار کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ امانتوں میں خیانت ہوگی. دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے اسلام میں جو سب سے پہلے چیز ختم ہوگی وہ امانت ہے، اور جو سب سے آخر میں ختم ہوگی وہ نماز ہے. اسلام آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا، جو سب سے پہلے چیز ختم ہوگی وہ امانت ہے، اور جو سب سے آخر میں ختم ہوگی وہ نماز ہے. اور آج ہمیں نظر آ رہا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عہد نبوت میں جس سے چاہتا تھا سودا کر لیتا، اور کوئی لکھوں نہ لکھوں پرواہ نہیں ہوتی تھی. مجھے معلوم ہے کہ حکومت بھی مسلمانوں کی ہے، اگر یہ مومن ہوا، مسلمان ہوا، اس کی امانت وہ میرے پیسے واپس لا دے گی، اور اگر یہ ایسا نہ ہوا تو حکمران کے ذریعے واپس لے لوں گا. اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن اب میں مخصوص لوگوں کے ساتھ سودے بازی کرتا ہوں، اس لیے کہ حالت خراب ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے امانت کو نکال دیا جائے گا. کبھی پتھر کے ساتھ رگڑ لگ جائے تو جس طرح نشان جسم پر بنتے ہیں، فرمایا اس طرح کے نشان امانت اتنی گرہ دے گی جتنا کہ یہ نشان ہے. پھر لوگ سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر وہ جو آبلا پڑ جاتا ہے بیلچہ چلانے کی وجہ سے ہاتھ میں، فرمایا اتنی کی امانت رہ جائے گی. آپ نے سب شاب جس لیے دی وہ چھالا کہ وہ دیکھنے میں بڑا اگڑا ہوا لگتا ہے، لیکن ہوتا اس میں کچھ بھی نہیں. فرمایا لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ، کتنا عظیم آدمی ہے، کتنا شریف آدمی ہے، کتنا وضع قطع میں کس قدر سمجھدار بنتا ہے، لیکن فرمایا اس کے دل میں ذرا برابر کی عبارت نہیں ہوگی. اس طریقے سے آہستہ آہستہ امانتیں ضائع ہوتی چلی جائیں گی، امانت لوگوں کے سینوں سے نکال لی جائے گی، اور آخر میں نماز ختم ہوگی، اور جب قیامت کا دن ہوگا سب لوگوں سے امانتوں کا سوال کیا جائے گا، ان کو ان کی امانتیں واپس کروائی جائیں گی، خیانتوں کا بدلہ دیا جائے گا. اور جب یہ لوگ پل صراط پر سے گزریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط جہنم کے اوپر بنایا جائے گا، تلوار سے تیز ہوگا، اس پر لوگ اپنے ایمان کی روشنی کے ساتھ گزریں گے. جس کے ایمان کی روشنی زیادہ ہے وہ آندھی طوفان کی طرح نکل جائے گا، جو اس سے کم ہے وہ تیز گھوڑے کی طرح نکل جائے گا، جو اس سے کم ہے وہ تیز انسان کی طرح نکل جائے گا، پھر آہستہ چلنے والے کی طرح، پھر گرتے پڑتے چلنے والے کی طرح لوگ اس سے گزریں گے، اور کچھ لوگ گزر نہیں سکیں گے. فرمایا اس کے ایک کنارے پر امانت کھڑی ہوگی اور ایک کنارے پر سیرہ رحمی کھڑی ہوگی، یہ اپنے اپنے مجرموں کو پہچان پہچان کر جہنم میں ڈال دے گا. جس نے خیانتیں کی ہوگی ان کو امانت پکڑ کر آگ میں ڈال رہی ہوگی، اور جس نے سیرہ رحمی نہیں کی، رشتہ داریوں کو توڑا ہوگا اپنی زبان کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اس کو سیرہ رحمی پہچان پہچان کر آگ میں ڈال رہی ہوگی. تو یہ معاملہ یہاں ختم ہونے والا نہیں ہے. جہاں سے جاؤ، جہاں پہنچو، اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ صاف کرو عوامی سطح پر، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کو حکومت دے دے. اتنی خیانتیں، اتنی خیانتیں، اپنے ملک کے خلاف کافروں کا تعاون کرنا، اپنے ملک کے خلاف کافروں کا تعاون کرنا کتنی بڑی خیانت. وہ ہمارے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو چھلنی کر رہے ہیں کشمیر میں ادھر ادھر، اور ان کا ایک نہ جانے کتنے دھماکوں میں ملوث کلبھوشن پکڑا گیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا گیا، اور الٹا اس کے خلاف شہ دی گئی ہے کہ تم آرمی عدالت میں چلے جاؤ، ہم چھوڑیں گے تو لوگ چیخیں گے. اب دیکھ لو، بجلی پوری کرنے کے لیے بے نظیر نے ایک معاہدے کیے تھے کافروں سے، کیے تھے کہ تم یہاں پہ اپنے جنریٹر لگاؤ، ہم آپ سے پوری بجلی خریدیں گے، اپنے بنے بنائے پاور پلانٹ بند کر دیں گے، تمہاری بجلی ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور اس وقت سے تنخواہیں چل رہی ہیں اور پاور پلانٹ بند پڑے ہیں، اور اس کے بعد اس کا شوہر آتا ہے تو جب اسے معاہدہ ہے کہ تم نے پوری کرنی ہے، انہیں کو کہا جائے تو پوری کرو، کہا نہیں یہ نہیں، ہم اور لوگوں کو لے کر آئیں گے، کرائے پہ جنریٹر لائیں گے، اس کے ساتھ چلائیں گے. ایک ایک کام، کہاں پاناما اور کہاں کرپشن اور کہاں ایک کیس، کہاں دوسری کمپنی، کوئی ایک بات، ایک ایک ایم ایل ایم پی اے کی ٹکٹ کروڑوں روپے میں ملتی ہے اپنی پارٹی سے، اور پھر آتے ہی پہلے وہ پچھلی ٹکٹ کے پیسے پورے کرتا ہے، پچھلے الیکشن کے پیسے پورے کرتا ہے، اس کے بعد وہ اگلے الیکشن کے پیسے پورے کرتا ہے، کیونکہ اس کا ایجنڈا، اس کا پہلا پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پیسے پورے کر. فرمایا جب امانتیں ضائع ہوں، جب نا اہل حکمران ہوں تو میں کیا کا انتظار. اور اگر علماء کو دیکھ لو، اللہ المستعان، حق بات نہیں بتاتے، قرآن کی آیات بیچ کھاتے ہیں، اپنے مفاد کے فتوے دے کر کے دنیا کا مال حاصل کر کے سود کو حلال کر رہے ہیں، اپنی چودراہٹ کے لیے کہ ہمارے ماتحت لوگ ناراض نہ ہو جائیں، حق بیان نہیں کرتے، آسمان سے آنے والا دین نیچے جانے نہیں دیتے، اپنی بات جو لوگوں میں منوائی جاتی ہے، اپنی شان شوکت، اپنی گڈ ول، اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا خالص دین نیچے نہیں آنے دیتے. اگر میں نے حق بیان کر دیا، حق بیان تو کرنا دور کی بات ہے، لوگ اپنے طور پر قرآن ترجمہ پڑھے تو ان کو منع کرتے ہیں کہ تم ترجمہ کیوں پڑھ رہے ہو. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دیا، مولوی نے کام کھڑی کر دی، کیوں کیا ترجمہ؟ اب لوگ ڈائریکٹ آپ کا کلام سمجھنے لگ جائیں، ہماری کیا ضرورت رہے گی؟ مشکل بنا دی ان کے لیے. بولے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے معلوم نہیں 14 یا 16 کتنے علوم چاہیے ہوتے ہیں تب جا کر قرآن سمجھ آتا ہے. فقہ کے لیے کوئی علوم نہیں چاہیے ہوتا، وہ ویسے سمجھ آ جاتی ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ فقہ کے اندر جو قرآن کی آیات ہیں وہ ویسے کیسے سمجھ آ جاتی ہیں بغیر 17-16 علوم کے؟ فقہ کے اندر جو دی ہوئی آیات اگر سمجھ آ جاتی ہیں تو باقی قرآن کیوں نہیں سمجھ آ جاتا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، میڈیا میں بیٹھا تو وہ قیام کر لیں. اب میں کل پرسوں حیران ہو رہا تھا، ایک اخبار کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کو آفر کی ہے کہ ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لو. اور یہ چھوٹی خبر نہیں، اس کا حق ہے کہ وہ سب سے بڑی خبر لگے. دوسری اخبار نے اس کو چھوٹی خبر بھی نہیں لگایا، یہ خیانت ہے. اپنے ایجنڈے پر چلنا، جن کے نمک خور ہیں ان کی بات کو پالنا، ہر اچھی خبر بیان نہیں کرنا، بلکہ جو ہم چاہیں، جو لوگ ہم ذہن دینا چاہتے ہیں وہ خبر آئے گی، دوسری پی جانا، یہ سب خیانتیں ہیں. اللہ المستعان. ایک سے ایک محکمہ، ہر شخص الا ماشاء اللہ ایک ہی جیسا ہے کہ بس میں کس طریقے سے اپنا پیٹ بھر سکتا. تو بھائیو، ہم کسی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں جہاں بس چلتا ہے زبان سے، ہاتھ سے برائی کو روکنا چاہیے، لیکن اپنے نفس پر ہمارا کنٹرول ہے. ہم کم از کم اپنے آپ کو خیانتوں سے پاک کریں، لوگوں کے اور اللہ کے حقوق ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی زیادہ حقدار ہیں بندوں سے، لیکن وہ رب حلیم ہے، معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے. اس لیے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، خیانتوں سے بچیں، ظلم سے بچیں، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے اس میں ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے گا. اعلان ہوگا لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں چلے گا، آج صرف عدل چلے گا، آج فضل چلے گا، ظلم نہیں چلے گا. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح فرما لے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور کرنے کی توفیق دے. ہمارے